mi-ai făcut viața grea și mi-ai făcut viața grea, baie. Mi-ai furat-o și pe-a mea și mi-ai făcut viața grea și mi-ai făcut viața grea, baie. Băiță cu o gemură, haide sară să-mi dai gură. Băiță cu o gemură, haide sară să-mi dai gură. Să-ți ador baie pe brață, să te sărut cu dulceață, să te sărut cu dulceață, baie. Să-ți ador baie pe brață, să te sărut cu dulceață, să te sărut cu dulceață, baie. Băiță cu ochii verzi, niciodată nu mă crezi. Băiță cu ochii verzi, niciodată nu mă crezi. Eu îmi zic că te iubesc, tu-mi zici că te păcălesc, tu-mi zici că te păcălesc, baie. Eu îmi zic că te iubesc, tu-mi zici că te păcălesc, tu-mi zici că te păcălesc, baie. Băiță cu ochi albaștri, ce lucesc ca niște aștri. Băiță cu ochi albaștri, ce lucesc ca niște aștri. M-ai privit aseară odată și mi-ai luat liniștea toată, și mi-ai luat liniștea toată, baie. M-ai privit aseară odată și mi-ai luat liniștea toată, și mi-ai luat liniștea toată, baie. Băiță mândriuțea, cum aș face să-mi dea? Băiță mândriuțea, cum aș face să-mi dea? Măcar poză și pe noapte și apoi până la moarte, și apoi până la moarte, baie. Măcar poză și pe noapte și apoi până la moarte, și apoi până la moarte, baie. Măcar poză și pe noapte și apoi până la moarte, și apoi până la moarte, baie. Măcar poză și pe noapte și apoi până la moarte, și apoi până la moarte, baie. Cine-o zis că vinul-i bun, omule? Ăla n-a fost om nebun, omule. Vinul și muierile fac pe lume relile, fac pe lume relile, omule. Nici acela nu-i bărbat, omule, ce n-a fost odată beat, omule. Și n-o da cu pumnul masă la copchi și la nevastă, la copchi și la nevastă, omule. Toată ziua băutură, omule, la nimic nu ai măsură, omule. Toată ziua chefuiești, la nimic nu te gândești, la nimic nu te gândești, omule. Și după bere, omule, m-am dus și eu la muiere, omule. Hai da scoală mai nevastă și pune cina pe masă, și pune cina pe masă, omule. Măi bărbate, culcă-te să-ți o puie mândrele, să-ți o puie mândrele, omule. face, Doamne, lumea rea. Mult îmi poartă grija mea, mult îmi poartă grija mea. Face, Doamne, lumea rea, mult îmi poartă grija mea, mult îmi poartă grija mea. Face, Doamne, oamenii care nu vor binele, care nu vor binele. Face, Doamne, oamenii care nu vor binele, care nu vor binele. Am bani și mere bine, toată lumea ne-am cu mine, toată lumea ne-am cu mine. Când am bani și mere bine, toată lumea ne-am cu mine, toată lumea ne-am cu mine. Doamne, feri de ceva rău, nu-s mai ne-am cu neamul meu, nu-s mai ne-am cu neamul meu. Doamne, feri de ceva rău, nu-s mai ne-am cu neamul meu, nu-s mai ne-am cu neamul meu. Și am de toate și de mult spre tine am parte și de mult spre tine am parte. Când am bani și am de toate și de mult spre tine am parte și de mult spre tine am parte. Dar când am ajuns la rău, nimeni nu-i pretinul meu, nimeni nu-i pretinul meu. Dar când am ajuns la rău, nimeni nu-i pretinul meu, nimeni nu-i pretinul meu. Doamne, la dușmani, dă-le averi și dă-le bani, dă-le averi și dă-le bani. Dă-le, Doamne, la dușmani, dă-le averi și dă-le bani, dă-le averi și dă-le bani. Și mie dă-mi sănătate, ca apoi mi-o-i face de toate, ca apoi mi-o-i face de toate. Și mie dă-mi sănătate, ca apoi mi-o-i face de toate, ca apoi mi-o-i face de toate. Să umble-n satele toate, să umble-n satele toate. Dă-l un ștraf cu două roate, să umble-n satele toate, să umble-n satele toate. Să umble în lung și lat, un orbol, un zâng de cap, un orbol, un zâng de cap. Să umble în lung și lat, un orbol, un zâng de cap, un orbol, un zâng de cap. Dă-l un ștraf cu două roate, să umble-n satele toate, să umble-n satele. Am un drăguț cântuiede să șerp în hol de piermă. Țipalaș la câmp să pască, nu mă țâră să mai crească. Am un drăguț cântuiede să șerp în hol de piermă. Țipalaș la câmp să pască, nu mă țâră să mai crească. Ai că e elii numai fala, mi-o băgat, măi. Tata-mi zis și până bun, băi săracu' bărbatul, măi. Când e pe mi-o sămânat, bolă-ncioche mi-o băgat, măi. Du-te când e pacosăște, we'll be right back. pe geumă. Dintr-o sută de fuiore nu i-a pus nicio cetoare. Săracul bărbatul meu nu dorme pe lepe geumă. Dintr-o sută de fuiore nu i-a pus nicio cetoare. Și din 550, mă, aici izbenie nici cămeș, mă. Măi bărbate, nu mă bate, pânșoi dacă e pe-n parte. Câtă pot atâta torc, câtă nu o bag pe foc, mă. Bărbate, nu mă bate, pușoi dacă e pe-n parte. Câtă pot atâta torc, câtă nu o bag pe foc, mă. Ai sânge, mă, dacă-ți dragă. Ai și vedea că nu-ți beteagă. Ai sânge, mă, dacă-ți dragă. Transilvania frumoasă, frumoasă, pregătește-te, mireasă, mireasă. Ți-aducem pețitori, pețitori, sfântul nostru tricolor. Că ți-aducem pețitori, pețitori, sfântul nostru tricolor. Să ai, Brașovule, bătrâne, bătrâne, și tu, măi, făgăraș, făgăraș, că-s trupe de românaș. Stai și tu, măi, făgăraș, făgăraș, că-s trupe de românaș. Țări și voi șapte sate, sate, șaptezeci și șapte și șapte. Să se audă Chișinău, Chișinău, că și acolo ne-am de-al meu. Să se audă București, București, Românie să trăiești. Să se audă Chișinău, Chișinău, că și acolo ne-am.